duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Saçlarımı yakar gider nehirlere, dağlara, bozkırlara savrulur. Şu serin dağ rüzgarı acılarımı soğutmaz. Ayrılığın alev olur, kor olur canım, yüreğimde kavrulur. Saçlarımı yakar gider nehirlere, dağlara, bozkırlara savrulur. Özlemin dağ rüzgarı, özlemin kır çiçeği, hicran ile, keder ile, derd ile canım gözlerime yaş olur. İçerini deler gider yalnızlığa, ölüme, ayrılığa eş olur. Hicran ile, keder ile, derd ile canım gözlerime yaş olur. İçerini deler gider yalnızlığa, ölüme, ayrılığa eş olur. Kır çiçeği yalnızlığımı avutmaz. Ayrılığın boran olur, kor olur canım, bulutlara dar olur. Güz gelince göçer gider bıldırcına, turnaya, kırlangıca yar olur. Şu solan kır çiçeği yalnızlığımı avutmaz. Ayrılığın boran olur, kor olur canım, bulutlara dar olur. Güz gelince göçer gider bıldırcına, kurnaya, kırlangıca yar olur. Özlemin dağ rüzgarı, özlemin kır çiçeği, hicran ile, keder ile, derd ile canım gözlerime yaş olur. İçerimi deler gider yalnızlığa, ölüme, ayrılığa eş olur. Hicran ile, keder ile, derd ile canım gözlerime yaş olur. İçerimi deler gider yalnızlığa, ölüme, ayrılığa eş olur. Hicran ile, keder ile, derd ile canım gözlerime yaş olur. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan Radyo Akdeniz. Oh, gibi yalnız, yalnız değildi. Bencileyin yalnız, yalnız değildi. Benimkini rüzgara yazmışlar. Herkes dosta vermiş arzu halini, benimkini rüzgara yazmışlar. Evvel meyli muhabbeti beniken, şimdi yad eyledi yar beni. Ejderha misali açmış ağzını, korkarım yutacak yer beni. Bir nasihat edem azdan azlıca, çok masraf edip düşmeyin borca. Balından 5 lira üstüme harca, zemzemli kefene sar beni. Sümmani okudu Farsi Arabi, geldi vücut ikliminin harabi. Avuçlayıp yerden alın turabı, savurun üstüme der beni. Olaydım dünyada ikbali, yaver heyecan yaver. El etsem sevdim, acep etmeden. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yâre yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yâre yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabı, Sümmani bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabı, Sümmani bir kenara yazmışlar. Radyo Akdeniz. Sana kal diyemedim. aklımda gidişin, sana dur diyemedim. Neyleyim gitti yarim, neyleyim dönmez yarim, neyleyim sensiz yarim. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Dertleri, oy durma, telleri. İçimdeki ateş dinse, külleri donsa, günler değil, aylar değil, yıllarım yansa. Garip canım musallada, döne döne yumsa, unutamam ben o yari başka gül için. Garip canım musallada, döne döne yumsa, unutamam ben o yari başka gül için. Oy turnam turnam, benden selam söyle dağlara, benden selam. Yari görmeyeli oldu bir hayli zaman. Benden selam söyle dağlara, benden selam, benden dağlara. Oy turnam turnam, benden selam söyle dağlara, benden selam. Yari görmeyeli oldu bir hayli zaman. Benden selam söyle dağlara, benden selam, benden dağlara. Konar göçerdim, ayrılık zehrini kana kana içerdim. Mecnun gibi bile bile serden geçerdim. Zerresine cihan değer ben o aşk için. Mecnun gibi bile bile serden geçerdim. Zerresine cihan değer ben o aşk için. Oy turnam turnam, benden selam söyle dağlara, benden selam. Yari görmeyeli oldu bir hayli zaman. Benden selam söyle dağlara, benden selam, benden dağlara. Oy turnam turnam, benden selam söyle dağlara, benden selam. Yari görmeyeli oldu bir hayli zaman. Benden selam söyle dağlara, benden selam, benden dağlara. Oy turnam turnam, benden selam söyle dağlara, benden selam. Yari görmeyeli oldu bir hayli zaman. Radyo Akdeniz. Yar yar dost beni taşlar, Dost beni taşlar, artık adam olmak yar yar. Dile kolaydı, ne bilir belayı. Belasız başlar, el davulu çalma. Dile kolaydı, dile kolaydı. Ne bilir belayı, belasız başlar, el davulu çalma. Dile kolaydı, dile kolaydı. Evim yok, barkım yok yar yar. Sermayem sıfır, sermayem sıfır. Vücudum Müslüman yar yar. Kaderim kafir, sağımdan solumdan yalıyor küfür. Hayır rahat durmak, dile kolaydı, dile kolaydı. Sağımdan solumdan yağıyor küfür. Gayrı rahat durmak, dile kolaydı, dile kolaydı. Nazlı nazlı yari sarmayı, yari sarmayı. Kim istemez her gün her gün bayram görmeyi. Çocuk bile değil akıl vermeyi. Hakka secde kılmak dile kolaydı, dile kolaydı. Çocuk bile değil akıl vermeyi. Hakka secde kolaydı, dile kolaydı. Ömrüm oruç geçti geçti, bayram etmedim, bayram etmedim. Mevlam ayak vermiş vermiş, bir gün gitmedim. Çok toy yetiştirdim, kendim yetmedim. Kayadan su almak dile kolaydı, dile kolaydı. Çok toy yetiştirdim, kendim yetmedim. Kayadan su almak dile kolaydı, dile kolaydı. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Deniz. En sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül. O bir yolcu, sen bir hancı, gördüğün en son yalancı. İçindeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Müzik

yakanlar yaktı çıramı, sinemde gizli yaramı. Kanatma gelen gelen, kanatma gelen gelen. Yarama boşa melem, sürmek yalan. Radyo Akdeniz. İstedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Uzun bir yolu düşe kalka yürümeye çalıştım. Ve inanılmayacak kadar duygusal bir geçmişimiz oldu seninle. Üstelik biz bunu bir ömür boyu sürüp gider sanmıştık. Beni tutma. Böyle sahnelere gelemem. Beni tutma. Çok kötü yanılırsın. Yıllardır öyle biriktim, öyle gerildim ki şimdi topyekün boşalırım, toz olur dağılırsın. Sen benim en ince telimden türkümü çaldın. Sen benim en ücra duygularımı talan ederek beslendin. Her şeyin merkezi sendin. Her şey senin etrafında dönerdi. Bar köşelerinde tükenip kaldırımlarda sınarken kendimi, gelip sana sığınırdım da ne olurdu. Umutlarım bir kez daha sönerdi. Beni tutma. Şantajlara boyun eğmem. Beni tutma. Hırsımdan çatlarım. Yıllardır öyle sabrettim, öyle doldum ki şimdi yanardağlar gibi birdenbire patlarım. Bir yavru serçe hayata alışır gibi ağzım açık bağlandım sana. Bir topal karınca yuvasına yaklaşır gibi titredim, heyecanlandım sana. Bu akşam çekip gitmek adına bütün ömrümü ve seni sildim. Bir tuhaf senaryoydu ve bu senaryoda zavallı bir figürandım sadece. Anlatamam. Kumlara yazılmış sözcükler kadar kısacıktı ümidim. Ve anladım ki bir takım şeyleri ben daha ilk dalgayla yitirdim. Beni tutma, tutma beni. Ben senin dizlerine çökemem. Beni tutma, elinde kalırım, kırılırım. Yıllardır öyle daraldım, öyle bunaldım ki şimdi bir saniye bile oyalarsan inan ki çıldırırım. Kalbimi emanet edecek kadar güvendiğim, dost bildiğim. Sen bir lokmayı bile tek başıma hazmedemeyip birlikte yediğim. Sen yatarak olsan, altına yapsan bile iğrenmeden alırım dediğim. Bu nasıl insanlıkmış ulan? Bu nasıl vicdan? Bu nasıl arkadaşlık? Bu nasıl acıymış ulan? Bu nasıl vefa? Bu nasıl cefa? Beni tutma, gazabım yakar ellerimi. Beni tutma, burada haş olursun. Yıllardır öyle kırıldım, öyle küstüm ki şimdi bir affederim, kas katı kesilir, taş olursun. Ben şimdi gözüne sokuyorum dünyayı, ama sen körsün, ısrarla görmüyorsun. Ben şimdi beynine çakıyorum hayatı, ama bir türlü algılamak istemiyorsun. Peki benim gördüklerimi gördün ve yaşadıklarımı yaşadın mı sen? Peki devrik heykellerin önünde düzsüz yanılgıları ve yüce gururlarıyla yoksul fakat dürüst, çıplak bir sütun gibi duranların acısını hiç taşıdın mı sen? Beni tutma, gömleğim kan içinde. Beni tutma, darma duman olursun. Yıllardır öyle çok yedim, öyle çok doydum ki şimdi bir tükürürüm, havam bozulur, rezil olursun. Ey kir içinde yüzenler, hayatı kirletenler, her devirde borusu ötenler. Ey darbe kaçkınları, orta yolcular, dönekler. Ey sümüklü böcekler. Ey bölenler, bölüşenler. Kardeşi kardeşe kırdırıp kanla sevişenler. Ey gençliğimizi harcayanlar. Ey kağıttan kaplanlar, ey zavallı sıçanlar. Ey ciğeri beş para etmezler. Sıkıyı gördü mü fellik fellik kaçanlar. Ey fırsatçılar, cepçiler, hortumcular, tokatçılar, vurguncular, voliciler, üç kağıtçılar. Ey sürüngenler, sülükler, bağırsak parazitler, bitler. Ey kudurmuş itler. Ey yüzü yırtılmış köçekler, pırıldak variyeteler. Ey dinsiz imansız çeteler. Beni tutmayın ulan, burama geldi dayandı. Beni tutmayın, bozarım o kirli numaranızı. Yıllardır öyle çok sömürdünüz, öyle çok kan kuşturdunuz ki ulan şimdi bir şarjöre diz çöktürürüm alayınızı. Radyo Akdeniz. Alanlar geçtim, elde karanfiller, ayak seslerinde süngü izleri. Yüreğe gömülür mü, gömülür mü bir ülke? Ben gömdüm sessizlikleri. Ben gömdüm sessizlikleri. Alanlar geçtim, elde karanfiller, ayak seslerinde süngü izleri. Yüreğe gömülür mü, gömülür mü bir ülke? Ben gömdüm sessizlikleri. Ben gömdüm sessizlikleri. Kayıp ülkemsin, yasaklı kültürüm, dilimsin. Ey karanlığı çatlatan kavga, ellerini bas bağrıma, bileklerinle sar beni. Işıklar damıt ahımdan, vahımdan, göz karamdan. Ateşine yandığım bu yeni değil, küllerine savrulduğum bu yeni değil. Günaydınım, gül vatanım benim. Benizli geçitlere sordum, her an vurgun yürek bekleyişimi. Her duruş bir eylemin başlangıç yerimi. Kırağılar sarmış gül bahçemi, toprağımı, gül vatanımı. Nar benizli geçitlere sordum her an vurgun yürek bekleyişimi. Her duruş bir eylemin başlangıç yerimi. Kırağılar sarmış gül bahçemi, toprağımı, gül vatanımı. Işır sabahın en umulmadığında bir volkan. İsyan olur her bakış, verilmiş bir hükme sonradan. Artık sevinci hırpalanmış bir çocuktur zaman. Her yanım sorgulanır aktan karadan. Her yanım medya olur, her yanım Orta Doğu'nun orta yerinde gül vatan. Kavgayla, acıyla. Büyümelisin elbet umutla ve inançla. İnancın umut olmalı. Umudun içinde inat olmalı.